الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال المولى فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بوكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بروم نونغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو غيناو لولو سونو خطبتاي موي fitna al fitna ta'rifuha wa anwa'uha wa asbabuha wa wasa'ilu dar'iha liko waral moy xam ngeen ne fitna dafa tasaro ci adina bi gox yeb lamb lepp rawatina ci julit fitna ci bir fitna ci biti mbollem rew julit yi nek ci kaw souf yeb ñepp and nañu setlu gis ne fitna dafa tasaro mbok yi fitna suñ ko don tek ci lakku arab danañ fekk man na nek ñaari mbir moy natu al ibtila wal imtihan natou ak examiner yenn say dana ñew nek maana al-wuqu'u fil makruh yenn say mu ñew nek lo xamne da fay tab bi ci nit te nit ki duko gëreem duko bëgg su ko defé ko gis ne ko yow de fitna mo dal sa kaw yenn say mu nek kufru wal azab ak kafir wala mu nek mbugal su ko defé ki lolu dal ku ko gis rek ne ko yow de musiba fitna mo wacc ci sa kaw lele man na nek al ihraq bin nar muy safara bu lak muna lak nit ki muna lak keureum muna lak alalam su ko defey ñu ne ko yow day fitna mo dal sa kaw waye mom fitna momu dafa lambo ay wal yu bare bare bare bare nek al anwa bi ci ñeek moy fitnatul mal fitnay alal xam ngeen ne tay lu kenn mënta wéddi mo xam koku di wéddi non la wala soppé la moy alal dafa fekk nit ñi ba yoon yépp wala wall yépp danañ ko def pour am alal moy yalla ray nit dugg ci bakkar ray sa bop lu neer yo doom adama yang koy def ngir lan ngir am alal té li ci gëna doy war moy lélé ci ñenn ñoo ñu nga xamné alal mo leen téré nelaw dañuy signenté ak yalla sax pacte né yalla buma mayé alal buma yalla mayé nangam wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ليلة كي دوم آدم يويو كي جلد يويو بني جبلو يونو على الساخ دانو نيو سنين تيك يالا چي من بما يالا مايه چي بما يالا دفالي نيو سنين تيك يالا پك يولير نان خوالا برام بلوم واخموني kérok balen yalla maye ñom ga yo yule ana lan lañ fay yalla moy bakhilu bi ñu nay lank ngot yamuñ ci lolu waya wata walla wa hum muridun ñu du moy joxe ginaaw xam ngeen ñu ci netali ben qissa amna ci borom xam xam yi ñukoy dak waye amna ci téré yi gëna deugër yu saxal qissa bobu moy qissa sa'alaba waajena won yonent ñaanal ma cey bo ma ñaanale ma am alal dana def nangam yonent bi ne ko ni nga mel baxna mu ne ko dede xana gisoo li ngeen di setlu ci man moy buñu julle rek duma tok def samay ñaan damay dem sama yoon liko waral lol la kon ñaanal ma yonent ñaanal ko ay fan alal bi di yok jur gi mu yaron di yok di yok ba da daan julli si waxtu yu juróom léegi par suba rek lay julli si mu jekki-jekki daal di toxu biir Medine génn dëkk ginnaaw Medine léegi bàyyi na julli suba ajjuma ba ajjuma lay ñëw léegi bàyyi na yooyu sax korite ak tabaski lañ koy gis azaka daal di wàcc yonent alayhi salaatu wasalaam yónnee dam lan ngeen laaj ko azaka wallahi yonent bi ki mu yonni won dako sen muy ñow rek mune ya wayla sa'alaba way sa'alaba alkuna ndax ki yonent bi yonni won bu mu ñewé laaj ko ne ko yonent bi ma yonni pour nga joxe azaka mune est ce li du xétu impo wa demal ba nga ñew sax ma xol demal nga dem wiri demal ci yenen dekk yi bo jaaraté ma jox la waye koku dem wër ba son ñewaat mune ko demal dina ko indi indi wul mu tok ba mu neex ko mu bëgg indi yonent bi ne ko duma ko jël yonent bi genn aduna Abubakar tok mu gaddu azakay bëgg indi Abubakar ne ko lu yonent bi jël won duma ko jël yonent bi genn aduna Abubakar genn aduna Omar tok mu bëgg indi Omar ne ko lu yonent jël won Abubakar jël won man Omar duma ko jël kon gis ngeen fitna alal tay danaka xel dalatul doomu adama yi nuñu def pour al am alal rek ñu ngi ci xamuñu alal bi dafa dagan xamuñu alal bi dafa aram te jang nañ yonent bi ne lan tazula qadama abdin yawm al qiyamah hatta tusal an arba khisal bokku na ci wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa alal ji foko jele ak foko dugal waye tay fitna bobu kep na sunu kaw ba kenn du bayyi xel dañ nan alal ji noko amé rek baxna ñaarel bi mbokk yi ci fitna yoyu moy fitnatul jah fitnay daraja daraja xolal tay daraja di nga gis lenn ci ay julit daraja ji ñuy bëgg dana len jaral lu nek dana len jaral tal fitna ci dekk bi ngir sen daraja dana len jaral tal fitna ci mbolo mi ngir sen daraja dana len jaral tal fitna ci jakka ji ngir sen daraja bo deme ci politiciens yi nak bo deme ci keuru diine yi nak fofu mom waxal ba sonu mbokk yi daraja fitna la day alak nit yonnentu alayhi salatu wassalam yalla bam koy joxogn baram pour bu mu jaay daraja da ko ne wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha eh yow yonent lima lay denk dal moy ga ya la ngay gis sen yereey gat ga ya la ngeul ngay gis ñu xif ga ya la ngay gis ñu sonu nek ay miskin nek julit so beugé am jamm demal nga and ak ñom lélé ben way yalla dina changer situation rek nga gis mu commencer hatta jakk sax dootu ko dem ndax daraja jakk waye kagn nga koy jakk ah sen jakk ji de legi mom parce que japp nga ne ay miskin ño nek jakk ji yow borom daraja nga warato dem jakk ikhwatal iman daraja day alak nit daraja day sank doomu adama daraja day tax nga reer day tax nga alku day tax do ken dootul wax nga deg ndax chaque jour da ngay japp ne nit ñi yow ya len wara fete kaw lolou fitna la ñettelu fitna moy fitnatu zawj fitna soxna borom bi mo ñu wax ci qur'an inna min azwajikum wa awladikum borom bi lum ci wax mune adu wallakum fahzaruhum len gis nga len la waxul ñepp nak amna ci soxna yu bax ndaysan sahaba yi ñoy netali nañ sen jamono bu goor daan genn keureum di liggey soxnaam day koy gungé ba ci buntu keur gi ne ko ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun ragalal yalla ci ñun so démé outi lepp lu dagan indil lu aram bul indi ndax ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara kon soxna yoy ñu bax lañ waye xolal tay soxna tay lélé sax ñu noddu salatu nga bëgga jox soxna ci daal lay taxlo ko nga daal di teddat fitna ngok xolal ci ñun tay luñu suñu soxna yi tek ci ay fitna ñak diine def yaramu neen tambambalu ci mbedd yi fatte wa qarna fi buyutikunna tok len seen bir kër yi waye fitna yalla neena len ci seeni soxna ak seeni dom yalla neena seeni non lañ de lutax ndax dañuy dox seen digënté ak seen borom lolo tax yonenti yalla adama bi mu nekké ci sukurat ndaysan fa yoni doomi ne len dem len ngeen utal ma garab doomi di dox ci all bi ñu gis malaaka yi ñom xamuñu ne ñi ay malaaka lañ waye malaaka yi xamna ñi ay doomu adama lañ malaaka yi daali laaj doomi adama yi ne ana seen bayyi mi ngi kër ga lu ko jot dafa febar lu ngeen koy utal garab ñu kaay leen ñu and dem kër ga ñu and ak doomi adama yi bi leen adama seené awa seen leen ñuy ñew awa daadi daw laqatu ci ginnaw adama adama yuxu ko ne ko ya hawa khalli bayni wa bayna malaikati rabbi gennal sama digante ak samay malaaka borom dafa fataliku la ci won asaman demb ba mu doxé digante ma garab ga ba lek yalla daal leen di dakk ñom ñaar motax tay bi mu seené malaaka yi awa bëgg ñew dox digante mak malaaka yi munako gennal sama digante malaaka yi borom ak sama digante ak yow gennal gennal bul ci duggu malaaka yi ci lañ jégué adama dal di koy ray bi mu faato ñi wo domam yi wala nuñ koy préparer nuñ koy sangé nuñ koy soulé nuñ koy dencé biñu paré ñu gestu doomu adama yi neen li moy seen sunna bay adama mu ngi ni ku deet ni lañ koy def mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax na sunu soxna yi ak sunu doom lenn ci ñoom sunu non lañ ñentelu fitna moy fitnatul awlad fitnay doom yenen ta alayhi salatu wa salam neena al waladu majbana makhbala mahzana al waladu dom yenen timi neena ragalu kay la dom day tax yenn say doto and ak sang froid doto and ak tranquillité misal nekkal sa keur rek nga jek jek deg ben bruit bu fort ci mbedd mi te yaangi baye won sa dom ci mbedd mi noy def da ngay jog wala da ngay continuer tok da ngay daw xoli mbedd mi lu fa xew parce que sa dom mo fa nek su xeye nga deg problème amna rawati na famu jëm fofu la problème bi nek sa xel dotul dal motax yonent bi ne al waladu majbana waya makhbala dom nayu kay la so yonent yemeri deum kessa sa pos nga deg ñuy wax dara wala joxe dara wala saraxe wala maye lo re nga yor yaay xalaat ah temer bi de nako baye mu koy bëgg kër ga gaay dal koy réré tay parce que tay mo nek sama pos gis nga makhbala waye mahzana dom nakaru kay la danaka amna ño xamne tay li len tek aduna yeb problème moy seeni dom ño len indil problème ñaata yegi ngay deg ci radio bi keur go xamne dañuy jappante guddek beccëk ba fitna bay faat seeni wayjur ci ñom lay baye ko ay xalé yo xamne seeni ndey wala seeni bay dañ len di wax diw mo def dara rek sen tension monté ñu daldi dé motax yonent bi ne dom tay fuñu tollu yonent bi ne dom nakaru kay la mahzana da nga daf lay jox problème waye dom mën na la yobu safara do tax jang ngeen ci suratul kahf borom bi ne fa amal ghulam fa kana abawahu mu'minaini xale ba day ndem ak bayam ñaar ñu gëmon yalla lañ waye xam nañ ne xale bu magge rek daf leen di duggal ci kufr motax yalla jox ndigal khudar nako ray yonent bi alayhi salatu wassalam neena day yus du dug aljanna sahaba yi ne ko kan la mu ne alladhi yarda alkhubus fi ahli ki nga xamne wa keureum buñuy def lu bon mu tok nan ay xale lañ buñu magge mu dañ wala ko xamne moy dem indi lu bon li saxal ko ci keur gi wala keur gi buñuy def lu bon du yëngatu borom keur gogu ndax bëgg lu neex njabotam yonent bi neena borom keur gogu du dug aljanna mbokk yi juromel ci fitna yi moy fitnatul ittihad tajawuzul hadd wattighyan wazulm togn fitna bo xamne day yob nit dotul xam fum wara yam lutax parce que amna dole wala amna katan wala amna nangam wala amna nangam wala amna yene daraja yi suko defé mbewte da do dal koy dugg reer dal koy dugg togn dal koy dugg kumu neex togn la luko neex def lutax parce que amna dole borom ba ngi netali ci qur'an qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بور بابو امون نا دولي جاب نه كين وارو كو باي دي جامو يالا با تخ مو غاس اي كانال ديف سي سفارا با مو تاك مو داجالي دي نيت ني دي لين سي لاك لو ورا لولو موي فتنه موكو دال فتنه الاضطهاد تجاوز الحد والطغيان والظلم lele nit am doole mbok yi doole joju reral ko lele nit am katan katan bobu alak ko lele nit am alal alal joju alak ko lele nit am xam xam xam xam bobu alak ko parce que day japp ne ma fi raw ma fi mën nang luma neex def lolou su fa doom adama egge na xamne fitna dal nako musiba narullahi mu ci kawam jurom benel ci fitna yi moy fitnatu dajjal xam ngeen dajjal wa hiya a'zamu fitnati al-mahya ñi dund ci kaw suuf fi ñu tollu ba dina bi jeex yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ñi nek ci kaw suuf fitna bu tollne dajjal fekku len ci kaw suuf mom yonnati sallallahu alayhi wasallam mo nu ko netali neena fitna yi dund li ci gëna reey moy fitna dajjal mom yonnati bi mu ne innahu lam takun fitna fil ard munzu zara allah zurriyata adam اعظم من فتنه الدجال عباد الله فاثبتوا فاني ساصفه لكم lam yasifuha iyyahu nabiyyun qabli. Nabi bi alayhi salatu wasalam bi muy netali sahaba yi dajjal mu len koy wax ba ci ag mu ne sax len deglu len mama wax len man mi ma len koy netali ma len koy melal ma len koy firil bamu leer ci yeen nagn ben yonent bu yalla ma yonni musul wax ci mirum dajjal kudul man yonent sallallahu alayhi wasalam ma len koy firil bamu leer nagn mbok yi fitna bi gëna reey ci kaw suuf bu nara fek julit yi ci kaw suuf doomu adamay moy dajjal ikhwatal iman jurom ñaarelu fitna moy fitnatul akhbar fitnay khabari xola khabari tay do tax borom bi neñu wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dalen leerlu julit dinañu bayyi deg ben information rek dal di koy gem commencé diko tassare commencé di ci wax yaq seeni jot seeni waxtu xolal tay khabari ni mu tassare julit yi ni mu tassé aduna bi ni mu yaqé kër yi ni mu yaqé liggéey kay yi ni mu yaqé and ndax xabar yo xamné téguwul fenn yalla subhanahu wa ta'ala xamalon nañu demb bipp xabar bo mëna jot yow julit bala nga ci wax wala nga ci xous leerlul xabar bi ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فتنه يوي ني دون واخ مبوكي دا فا ام اي اسباب دا فا ام اي سبب لي تخ فتنه يوي دي نييو دي واتي سي كاو نيت ني دي دال سي كاو جوليلي دي دوجو سي كيري بي سي نيك موي عدم الالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الدين بي سي نيك لي تخ فتنه دي دال جوليدي moy ñaka samonté ñaka respecté ñaka comprendre ñaka xam valeur ñaka xam kenno yi nga xamné mo téy diiné julini xamuñu valeuru diiné xamuñu amuñu ben compréhension bo xamné tay xam li xew ci aduna bi mën nañ ci génn xolal événement France bi ben borom xam xam def ci indi fukki tombe yo xamné war nañ ko analyser xol ko. Est-ce que li do ay plan pour xex diine France fuk yo xamne kenn mu ko wedd fuk waye ñun ñeneen ñep dañuy teureureul rek di dem japp na ne ak yeneen xew xew tay yu xew ci aduna dañuy jek jek rek hatta sax ba ci borom xam xam yo xamne ay nguur ño leen di ngem di leen kepp ci kaw julit yi yoy yep julit yi duñu leerlu dañuy dem rek di tañax tañax yi di dugg ci yu leen neex fek lol ab julit du ko def julit ñu war nañu deg xam keno yi ñu samonté ak li nga xamne suñu diiné lol lay wax lolou bokku na ci sababu ñaka iltizam bi mafahim wa qiyam wa qawaidud din ñaarel bi ci teggu moy al jahlu bid din bokku na ci fitna yi dal julit yi tay moy ñaka jang diiné réré diiné xol len Sénégal ku juk am ay talibé wallahi bu ben mous solo won legui ñew ci estade bi ñu ne kemtan la wallahi yalla ko yoni deug la gaay commencé sujud fal lañ jëm fuñ jëm ci ay wota yu tasaro ku xey rek sol sa gramu am sikim sol kala rek ñu ne yalla ko yoni wala borom xam xam la wala cheikh la lolu ñaka jang diine la rawati na xolal ab julit bu deug ben way ne man alquran xamewuma ci luddul waaw luddul lolu li nurok neuf ba pare nga bay talibé waaw serigne mo xamul alquran koku ci lan la wara yobbu nit ñi ku jangul diine borom xam xam bo xamne neena man borom xam xam la kilifa diine la waye alquran de xamewuma ci dara luddul li di nurok neuf lolu di nurok neuf la ci xam koku legi su wote fan la julit yoy di ko wuy jëm lolu motax al jahlu bid din ben borom xam xam dafa bind ben tere tere bi tasaro na ñu bari am ñukoy critiquer ndax unwan bi mu ko jox moy lan al islam bayna narayni quwwatu a'da'ihi wa jahlu abna'i islam mi ngi ci ñaari danger ñi ne ko danger bu ñeek bi lan la mu ne quwwatu a'da'ihi non yu am doole ñaaral bi mu ne jahlu abna'ihi no islam ñi gëm l'islam dañu reere l'islam xamuñu lan moy l'islam parce que janguñu diine sahaba yi demb ku dugg ci l'islam da ngay jangi tay ñun ku dugg da ngay commencer dem jak te al madaris qabla al masajid bala ngay dem jak ngay jang so demé ci jakka jang nga xam li ngay def waye teub rek commencé kalaw yor kurus commencé da ngay yak rek ikhwani kon fokk ñu jang ñaka jang moy fitna bi gëna reuy tay bi dal julidi kon fokk ñu xam suñu diiné alquran aya bi ci ñëk wacc lu mu wax iqra lam yaqul qatil wa lam yaqul saytir wa lam yaqul igtanim wa innamā qāla iqra ta iqra fi'lu la fay joge fi dem fi min al madi ila al mudari ila al amr kon la budda ñu jang fak ñu jang delu wat ci tere julit bu bëgge xam diine day dem jangi ikhwatal iman bok na ci yoyu fitna liko waral moy al bid'a fi din wal fujur moy sos yi ñuy sos ci diine ji ak kacciore yi ñu ci duggal xolal rek guddek beccëk amul bis boy xey guddii ludul di nga deg ay sabar yu ñuy teug bo deme nga fek ay goor ak jigen lañ dañuy fanane di fecc bu beurset lolou ban diine la fo xol dekk bi gis ay tiaxan kesse guddi gu nek ay façon façon façon yu xuy ba beurset lolou est ce que hadith la est ce que diine yonent yalla muhammad la fan lañ jang yonent bi muuna bu gudde de len yu xuy bu beurset ñen ñi ne dañuy way yonent fan lañ jang ci alquran wala ci sunna yonent yonent bi ne na ngeen ma way yonent bi waxul way len ma amul fenn fuñ ko wax ñentel mbokk yi ci sabab yoyu nga xamne motax fitna wacc moy tarkul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar gis nga ñun ñepp bañ démé ba mandu ko wax mu né no yefu jambour la affaire am la vie privée am la mom liberté am la kenn ci ñun même sa bir kër da ngay gis tojangé ñu né do wax nga né damay bañ fitna nga nopi biñu bayé diglé lu bax téré lu bon ci bir kër yi ci mbéddi ci gox yi ci auto yi ci place yi ku nek rek lo gis nga nopi ci la musiba ta wacc suñu kaw yenenta alayhi salatu wassalam lan lañu wax man ra'a minkum munkaran munafal yughayyiru bi yadihi fa lam yastati munafa bi lisani fa lam yastati munafa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman ñun nak tombu bu mujju bob fa lañ nek legi alquran lu ñu waxon digle len lu bax tere len lu bon su ngeen ko deful musiba wacc sen kaw kon mbok julit yi juromel ci li tax fitna am moy fitna bi nga xamne al waqi'a bainal umma fitna bi wacc tay ci digeunte julit yi ñi gisseni ñi gisseni lan lañ leen jural ñay dañuy dem jël ay arme ray ñi wala ñi jël ay arme ray ñe tay bo xolé umma al islamia demb americain ño doon ngemb andak ñeneen ak ñeneen ñu ñew dal ci julit yi ray xolal waye non yi fexé nañ tay ba jaxassa julit yi ñoy xex demb ci guddii Égypte li fa dé ëpp na ñaari juni nit Syrie ha ay jakk yu ñu lak ay marché yu ñu bombardé té xamuñu né perte bi laysa min as-sunna wala shia wala sufi wala perte bi fan la islam kessa la parce que ki na man shia la lan la julit ki na man sunna lan la julit ki na sufi lan la julit kon kan moy perte moy julit bi fexé nañ ba légui ay arme lañuy réglé suñu problème rayanté xolal jakk nga fekk jakk ñu ci nek nga tal jakk ji ñepp dé lolu musiba la mbokk yi lolu fitna mo bimu duggé ci umma bi batay ila an yarisallahu arda wa man alayha dotul jeex parce que yonenti newon ci mandar akhir zaman la bok ikhwatal iman ginnaw bañu gisé fitna moy lan ñu xam sabab yi lan mokoy indi mbokk yi likoy dindé ngi ni garab ga ngi ni bi ci ñek moy al wihda wa nabzu tafarruq moy benno dindi takaliko ak sunu digeunte benno il faut ñu nek ben man ak yow daño gëm yalla bok yonent bok qur'an bok kaaba fu ñuy jublu bok waxtu yi bok weer bi bok lepp lan mo ñu wara takale da ngay gis ñaar ñu bok jak lan moy sen difference moy jalsatul isra ñu am problème lan moy sen problème imam bi ben yon lay wax assalamu alaykum lan moy sen problème ki liqam ben yon lay wax qamatis salat lan moy fu ñëm ñu bëgg nono ki day dem ba ci ak mu ne ki yéfer la soko dajé ak mom sax doto ko nuyu nga gis ko xamné day gis ko xamné du julli du wor bu ko gisé jox ko ñaari loxo su dajé kuy julli bok ak mom jaaka ji mu fas kanamam fu ñëm nañ nek ben wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu المسلم اخو المسلم ان وان هذه امتكم امه واحد وانا ربكم فاعبدون ñaarel mbokk yi al ilmu shar'i fokk ñu jang fokk ñu ut xam xam yenenti bi alayhi salatu wassalam neena innahu sayasibu ummati fi akhir az-zaman bala'un shadid la yanju minhu illa rajulun arafa ad-din Allah fajahada alayhi bi lisanihi wa qalbihi yenenti al muhammad alayhi salatu wassalam neena sun deme ba akhir az-zaman adina di waja jeex mune musiba bu reey dana wacc waye mune ken du ci mucc ludul waju xam diine yalla ken du ci mucc ludul ko xam diine moy tay ci liñu toll ndax nan nga meuna takale wote kat yi nan nga meuna takale ñi naan man diine lay ligeyal ñan nga meuna takale ñi ne ci diine lay wax fa nga jang bo jangul ñu daan lay jël legi ne la mën nga baye julli di nga dem aljana julli amul problème julli du dara xol rek ka tak xol na sa xol bi sar rek su ko defé nga baye julli nga ñew ke ñu ne la bayil wor nga dem fe ñu ne makka jar ta dem fi mom ku fi ñew rek lepp ndeysane demb lañu yone ben video bo xamne gaay yi dañuy tawaf ben bammel di tawaf bammel bi dañ ko tabax comme nu ñuy tabaxé kaaba gi dafa am ñenti koñ diko tawaf la wax di daw comme nu ñuy défé safa nu ñuy défé tawaful kaaba xolal ñoo ñu buñ dé fuñ jëm kuy tawaf bammel rubba qabrin yu'kaf wa sahibul qabr fi nnar yeenent bi neena bari na bammel bu ñuy wër fekk borom bammel bi mu ngi safara fal lañ jëm bammel kën duko wër kën duko tawaf yeenent bi daf ko téré sallallahu alayhi wasallam yeenent bi neena musiba bu reey dana am lan mo ci genn nit ñi mun la yanju minhu illa rajulun arafa din Allah ken du ci mucc ludul wa jo xamne xamna dine yalla fajahad alayhi bi mu xame dine mu xex ci bi lisanihi wa qalbihi ci lamiñam ak xolam mbok yi juromel ci lu ñuy genn ci fitna moy as-sabr moy fokk ñu muñ yonnentu alayhi salatu wassalam neena innahu lam yaqqa min ad-dunya illa bala'an wa fitan yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam na ngeen yekne aduna dara desatu ci ludul bala musiba rek ak fitna ñaar yoy mo fi dess mune lan mune fa'iddu lil bala'i sabran kon wajal len musiba sa yi wacce sen ko ngeen meuna muñ nañ meuna muñ bay jambat yi yonent alayhi salatu wassalam dara an muñ meme lu ko munta dal bo xeye ne ko yonent bi na nga def mune alhamdulillah ala kulli hal su fekke amna xewal boko ne na nga def mune alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat juram benel moy ta'zimu hurmatul muslim dima'ihim wa malihim nañu yek na julit bi awma droit diko soufel awma droit tour deratam awma droit jël alalam julit bi na jox mbokum julitam horma mais lolu amatul horma mo amatul sunu digeunte horma ken hormalatul ken ba ci digeunte mag ñak ndaw ñi sax da ngay gis ku jox ben pa loxo geusam loxo bi nako alal gor gi geusam loxo bi li gor gi doon wax ken du nuyu mag ben loxo di geusam loxom lolou du teggin mais ñak orma la parce que ken amatul orma nit ñi fokk ñu am orma yaronte ali sallallahu alayhi wasallam daf ñu jangal diine ndaw dafa wara wek mag dafa wara yeureum xalé yaronte bi lolou la jangalé waye tay lan moy sunu dundu moy ku nek rek yekati mbag bondé di ciupi ciupi dafa né yawmal qiyam bu don taxaw so né yalla arrêtel soussi yalla arrêté soussi ikhwatal iman yalla subhanahu wa ta'ala néna wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima yalla néna kuray julit kuray ko gëm yalla fekk ya ko tay yalla neena yow yalla rebbuna la aduna ak alakhira yow subhanahu wa ta'ala sunu borom neena yalla merena la mom yalla tabaarak wa ta'ala ginnaw mom la mere yalla rebbuna la yalla wajal na la safar ëlëk yowmal qiyam kon deretu julit na ñong ci ñun hormay julit na ñong ci ñun alalam deretam bul tour deretam bul jël alalam jurom ñaarel mbokk yi moy i'tizal al fitn wa adamul khawd fiha su fitna amate kenn ku nek ci ñun berul bul duggu ci fitna bi safara sangi tak bul ci soti essence bul ci soti petrol dañu bëgg fitna bi fay kon kenn ci ñun amul droit diko xam waye xolal tay kenn ci ñun day dégg fitna rek tambali diko yok ba mu mujj ëpp ñëpp loxo borom xam xam yi neenañ ci jamono yi fitna